Богдан Лепкий. Полтава. Історична повість. Видавництво художньої літератури «Дніпро». Київ, 1992 рік. Читає Галина Шумська. Ця повість є четвертою з циклу повістей українського письменника про гетьмана Івана Мазепу. Перші три у двох книгах «Мотря», «Не вбивай» і «Батурин» вийшли у видавництві «Дніпро» 1992 року. У повісті хронологічно продовжено оповідь про життя і діяння славетного гетьмана часів Полтавської битви до і після її завершення. Остання повість з циклу «З-під Полтави до Бендер» вийде цього ж року. Частина перша. Над Десною. «Як бачу, то українським гетьманом краще бути, ніж шведським королем», – сказав не без злоби екселенція Піпер, сідаючи на багато різьблену канапу і обкидуючи зором одну з світлиць гетьманського двора в гірках. «Великі пани оці гетьмани! Яка мебель! Які вигоди! Розкіш яка!» «Дійсно, навіть король не посоромився б такого замку», – завважив Оляф Гермелін, секретар його милості шведського короля Карла XII. «А кажуть, що в Батурині в Мазепи ще куди краща палата. Там такі багатства, срібло, хрусталі, гобелени, що прямо стій і дивися». Хваляться козаки, буцімто в мазепиних погребах золото в бочках кваситься, як у селян капуста, а срібло лежить стоплене в кружках завбільшки млинського каміння, докинув своє слово Майерфельд. «Не говори, товаришу», – перебив йому Гермелін, «а то нашому касієрові слина з рота тече. Його туди пустити б, у ті погреби гетьманські. Боже ти мій! Залив би нас не бляшками, личманами, з котрих навіть коні сміються, а ретельними талярами, за котрими нашому братові рівно скучно, як і за дівчатами». «Дійсно, одного і другого нам сильно бракує», – притакнув граф Реншильд, а його голос був тим разом більше подібний до зітхання, ніж до зневажливого свисту. «Ніяк зрозуміти не можу анімозії». «Що анімозії? Прямо якоїсь абомінації нашого наймилостивішого до осіб кращого пола. Хоробрий вояк і не любить жінок. Це ж прямо неподібне до правди. За якого ж ми тоді чорта б'ємося? За чим ми вганяємо з одного кінця світа в другий? Яка нам нагорода за наші труди і невигоди? Чоловік далі забуде, як дівка виглядає». Молодші з лицарів Карла порушилися на софах і фотелях. Хто кашельнув, хто підкрутив вуса. Вродливий граф блиснув палкими очима. «Тут нема чого кашляти. Якщо мене чорт не змухне, як Кіснер, на престолі свічку, а Бог дозволить дожити хоч би такого поважного віку, як ось наш канцлер, його екселенція Піпер, то я і на бездів'я нарікати не стану. Але нині, даруйте, мої панове, нині я оцих аскетичних норовів нашому королеві ніяк простити не можу. Не то панночок до товариства, але навіть маркетанок нас позбавив. І роби тепер, що хоч. Не буду ж я по дорозі хлопських жінок гвалтувати, бо на це мені моя офіцерська честь не дозволяє». Екселенція Піпер сверлував Реншильда своїми хоч полинялими, але все ще доволі пронизливими очима. А його і так поморщене обличчя морщилося ще гірше і дійсно нагадувало порепану шкуру, якою його не раз граф Реншильд прозивав поза очі. До того великі ніздрі роздувалися, немов він моргав ними. «Екселенція Реншильд, граф Реншильд, чи треба, чи не треба, підпускає мені гадючку. Видно, це йому робить якусь окрему сатисфакцію. Не бороню, але завважати мушу, що не всякому чоловікові влив Господь у жили таку гарячу кров, як його екселенції. Не будемо ж тоді ганити нашого найяснішого пана за те, що він за ворогом, а не за спідницями вганяє. До чого кого Господь призначив, те він і робить». «Я за спідницями не вганяю», – перебив йому піднесеним голосом Реншильд. «Але всі панове офіцери одної гадки зі мною. Тільки не всі мають відвагу говорити, що думають. А я ані фарисеєм, ані гіпокритом не був і не потребую бути. Я собі можу дозволити на тую розкіш, якою, безперечно, є говорення правди. Я з мадам Кенігсмарк не поступив би був так, як поступив з нею Каролюс Рекс. А як же це поступив з нею наш наймилостивіший? І що воно за птиця, оця мадам Кенігсмарк? Почувся голос маломовного Норберга. Реншильд зірвався з місця. «Невже ж ви не чули про графиню Аврору Кенігсмарк?» «Ні, не чув», – відповів спокійно Норберг. «Чимало я чого не чув, зайнятий безнастанно своїм полком». «Так послухайте ж ви, дивний чоловіче, графиня Аврора Кенігсмарк – це була жінка божеської краси, прямо не жінка, а богиня». «Коханка Електра Саського», – докинув ніби від нехочу граф Піпер. «Коханка чи не коханка, але краса. Прямо молися до неї». «А я не знав, що ексцеленція Реншель такий побожний», – втрутив Гермелін, звертаючи свій довгий, гострий ніс, як спис, проти Реншельда. «Прошу мені не перебивати», – кинувся Реншельд. «Я хоч вояк, але люблю салонну поведінку». А відсапнувши, продовжив. «І тую-то красавицю, тую богиню, вислав був Електр Саський з олидною гіллячкою миру до нашого короля. Приїхала з дуже поважними листами. Ексцеленція Піпер може потвердити. Він їх читав». «Гадаю, – відповів Піпер, – що слова графа Реншельда мого потвердження не потребують». «Але ж ви ті листи читали, ви балакали з графинею Кенігсмарк». «Ви також?» «Так тоді бачите». Гострий ніс Гермеліна повернувся вліво, і ніби рогачка в воздусі повис між двома суперниками. «Як бачу, то оба панове молилися до цієї богині». «Щось також», – спротивився Піпер. «Я вже раз просив пана секретаря не перебивати мені», – гарячився Реншельд. «Пакс вобіскум! Мир вам!» – мирив їх Норберг. «Продовжуйте, екселенція, оповідання про пригарну даму. Не можемо її мати між собою, так найхоч почуємо про неї». Реншельд став перед Норбергом, заложив ліву руку в кишеню, а правою жестикулюючи говорив. «Отже, тая пригарна дама, вислана для мирових переговорів, а властиво, щоб миролюбиво настроїти короля, щоб соблазнити його», – втрутив Піпер. Але Реншельд пустив це слово мимоходом і кінчив. «Тая дама не удостоїлася навіть оглядати обличчя нашого божеського монарха. Не помогла й протекція ексцеленції Піпера». «Ані ваша», – додав Піпер. «Ані моя, хоч я не такий всесильний, як ви. Король не допустив її до себе». «І добре зробив», – завважав Піпер. «Бо хто знає, як на тім вийшла би була Швеція». «Раз тільки», – продовжив Реншельд, – «графиня Кенігсмарк стрінула короля у вузькій вулиці, вискочила з карети і підступила до нього». «А король?» – відізвалося нараз кілька голосів. «Що король?» «Король усміхнувся тим своїм усміхом, котрий нам боком лізе, зняв капелюх, кивнув головою. І що? І що?» «Завернув конем і почвалав далі. Це була одинока аудієнція, якої удостоїлася в нашого короля найкраща жінка XVIII століття». На хвилину в гетьманській світлиці зробилося тихо. Тільки поліна сухих дровець тріщали в печі, озарюючи червоними блисками вояцькі постаті лицарів Карла XII. «Нічого поганого я втім не бачу», – почав Гермелін наново. «А невже ж я кажу, що король поступив погано?» – поправив його Реншельд. «Я тільки пригадав тую пригоду на доказ, як дивно король Карло відноситься до жінок. Не дивно, можна сказати, ненормально». «Чого-то ви ще не вигадаєте, екселенція», – противився Гермелін. «На мою гадку, пригода з графинею Кенігсмарк служить доказом, що його величність король Карло – чоловік незвичайний, прямо одинокий у своїм роді». 18-літнім хлопцем увійшов до воєнного шатра, як затворник до своєї печери, і сказав: «Тут моя домівка, тут житиму до віку». І додержує слова. «Жінок не пускає туди, як не пускають їх козаки на Січ. І пощо б пускати? Щоб позбавили його сил, як Самсона, заволоділи ним, як Цезарем, розжалобили до сліз, як Олександра Великого? Серце нашого короля – це не здобута твердиня, І є тільки одна жінка на світі, котра може увійти до неї. «Котра, котра?» – спитало кілька голосів нараз. «На ім'я їй Валькіра», – відповів Гермелін. «А я знаю ще другу», – додав Реншильд. «Кажіть!»